سورة التوبة درس نمبر 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون او نور کسان دی مرجون لأمر الله چرست شوه دی کار دو دوی حکم دا اللہ تعالی تا اما یعذبهم یا خوب سزاور کی دی لرا و اما یتوب علیهم یا با میرا بانیو کی پدی بانده توبه باتی قبول کی والله اللہ تعالی چه دی علیم حکیم پوده حکمت والا ده. سورة التوبه سلورم ایسا ده او پا سلورم ایسا که بیان ده مومنینو ده او پا ده که دره اقسام ده مومنانو ذکر کیگی. یو آغا چه مجاهدینو او داغی ده پارا لپ زیرار و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار او دویم آغا خلقو چیغیم قاعدینو ناستو خو مسرعین بی توبو یعنی توبه که تلوار اکران داغی ذکر او که و آخرون اعترفو بی ذنوبیم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا آیات نمبر 102 که. او دریم دلتا ذکر که منگویلیو چی مومنان دری کسما یو مجاهدین، دویم قاعدین مسرعین بالتوبه ناس خلق ته جهاد نه پاتې شوی خو تلوار یې وکړه په توبه باندې. او دریم قسم قاعدین متکاسلین بالتوبه ناس خلق خصوصتیا یې وکړه په توبه کې. نو د هغې دپاره ذکر دلته کیږي و آخرونه او نور کسان مرجون لأمر الله چرست شوه ده کار ده دی لأمر الله حکم ده اللہ تعالی تا. دلتا مخی خو آغا کسان ذکر شو چه بولو بابا او ده آغا سرا یا نه کسان یا او کسان یا پینزه کسان ده آغی ذکر او که چه ده آغی خو اللہ تبارک و تعالی توبه قبول کرده او زان دستانو سرا تڑلی او. نو دلتا نور دری کسان دی چی یو کعب ابن مالک تی او دویم مرارا ابن ربیع دی او دریم حلال ابن امیہ دی. دا دری وارا کسان دی اون پاتی شویو دا جنگی تبوک نا. نو دوی دا حیا کولو دا وجه نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نمخامخ کیدل. نو د نبی علیہ السلام د دې د بارے کې حکم کړی و چې د دې سره به خبرې نه کوي. 500 ورځې تقریبا د دې سره بایکاټ او حتی دا چې په کور کې خود ور سره اومه په اشاره باندې کس خبره وا ډیره خدا کنی نو خبرې ور سره خود هم په کور کې نه کولې. د دې وجه نه د کعب رضی الله تعالی عنه نه تپوس شوی چې ستا په ژوند کې سخت رز کم آیا وا. ناغوی زما په ژوند کې سخت رز آغ وا چې ما سره په مدینه کې چا خبرې نه کولې او چې کله غیر چاپیره نه خلکو ته پته ولګېده چې په دې باندې د مسلمانانو مؤمنانو دومره سختي جوړه کړې ده چې خبرې ورسره بندې کړې دي. نو د شام نه د باچاهانو نه زموږ طرف ته چې کوم دی ما دپاره قاصد راولېږلی شو او چې قاصد مدینې ته راغی او زما تپوس یې کو نو چا دا نه شو برداشت کولی چې زه ورته خولی وي. یعنی دومره پورې د صحابه رضوان الله اجمعین د نبی علیه السلام په خبره باندې چې کله ورته ویلو چې دې سره به بایکاټ نو چا دا هم نه برداشت کول چې زه ورته خولی وي چې دا کعب دی. نو زه ولاړم تپوس یې کو چې کعب په تاسو کې ځکه چې کعب رضی الله تعالی عنه محوري سړی و سپیندروبې سړی و. نو هغه وی ما ورته وی چې زه کعب یم. وی هغه راغی او ما ته یې وویل چې یاره دغسې د شام باچا زه قاصد را لېږلی وای چې په تا باندې د ملګرو د طرف نه ډېره سختي ده او تراشا مونږ به بالکل تعالی هر قسم امداد ته مونږ ستا تیارو. ناغه و ادار اس په ما ډیره ګرانه وه چې غیر مسلمو زمانه امیدونه شروع کړو په هغې به د دین په باره کې چې کله به نقصان کوي دغې باندې به ګرانې لګی د دغه جوان دغه وخت. او مونږ چې د دنیا خوشحالي په مونږ راځي نو په مونږ هغه خوشحاله یو، او د دنیا غم چې راځي تکلیف چې راځي نو مونږ وایي دا د خفګان راز ده. هغې دا دین په باره کې چې کله به د خفګان تکلیف پرې راغی د دین د وجې نه کمی به یې مخصوصه و، نو هغې باندې به دا راز د تکلیف وه او د مصیبت وه. نو حتی دا چې د کعب رضی الله تعالی عنه نه د خلکو بایکاټ و او خلکو سره خبرې نه کولې، نو د دې وجې نه هغه وایي زمانه د بار د خلکو دا امیدونه پیدا شو. نو دا هغه درې کسان دي چې الله تبارک وتعالی د هغې متعلق فرمایي و آخرون مرجونه، او هغه نور کسان مرجونه چې رسته شوی دی کار د دی له امر الله حکم د الله تعالی ته، اما یعذبهم یا خو به سزا ورکړي دی لرا، و اما یتوب علیهم یا به مهرباني وکړي په دی باندې. والله الله تعالی چې دی علیم حکیم، پوه دی حکمت والا دی. الله تبارک وتعالی بیا توبه قبول کړه، الله تبارک وتعالی ورته معافی راولېږله. والذین اتخذوا هغه کسان چې هغې ونیو مسجدا جمات ضرارا د پاره د ضرر، و کفرا او د کفر، و تفریقا بین المؤمنین او بلتون په منځ د مؤمنانو کې، و ارسادا لمن حارب الله او مورچه د پاره د هغه چا چې خلاف یې کړی د الله تعالی نه و رسوله د پیغمبر د الله تعالی نه من قبل پخوا، ولا يحلفن او خامخا قسمونه خوري دي ان اردنا الا الحسنى چې اراده نه ده زمونږه مګر د نیکۍ ده. والله والله تعالی چې دی یشهدون، الله پوه دی، الله ګواهی کوي، انهم لکاذبون چې خامخا دی دي دروغجنه. مونږ ویلو په دې کې شپږ خبرې ذکر کیږي د اخیری حصه کې. نو یوه خبره خو هغه د مؤمنانو چې اغا مجاهدین او دارنگ قاعدین مسرعین بالتوبه او قاعدین متکاسلین بالتوبه دا غی ذکر یو شو. دا رنگی دویم خبره رد دی په بعضی افعالو د منافقینو، په بعضی کارونو د منافقینو د پار د یرول د مؤمنانو. نو یو دا غینه 101 نمبر آیات کې ذکر شوی و، 101 نمبر آیات کی، ومن اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. دا غی ذکر کړه او دل توسو اغه دویم قسم د دین ذکر کای د فارا د سو د پار د یرولو د مؤمنانو چې دا صفاتونه ځان کې چرترانه ولی. نو دا غی دویم دا صفت چې وګوره هغه مسجد درارې چې جوړ کړی و، نو دا هغې واقعې ته اشاره ده چې کله ابو عامر په مدینه کې دا یو د جاهلیت په وخت کې یو سړی و چې ده د نصرانیت دین اختیار کړی او ده ته به راهب وې، او دارنګې د دین په لحاظ سره او د بزرګۍ او دارنګې په دین کې د پوهې د وجې نه چې د نصرانیت دین اختیار کړی و، نو خلکو کې د ده د مشرۍ د بزرګۍ د احترام دا په خلکو کې په سینو کې پروت و. نو کله چې نبی علیه السلام مدینې ته راغی، نو په مدینه کې د نبی علیه السلام په راتلو سره نبی علیه السلام بنی عمرو بن عوف کې سکونت اختیار کړ چې څنګه راورسېده د مسجد قبا سره. نو په دغه رز په دغه ځای باندې صحابه رضوان الله اجمعین دغه جومات جوړ کړ چې دغه جومات ته مسجد قبا ویلی شي. نو نبی علیه السلام دغه جومات چې بیا په مدینه کې نبی علیه السلام مدینې ته راغی، نو مسجد نبوي هغه جوړول شروع کړ. نو نبی علیہ السلام به د هفته پرز په هفته کې یو ځل دغې جومات ته ته او دوه رکاته نفل به یې کول، او هلته به خلک چې کوم ړومبی د هغه هلته پړاو شوی و، نو هغه ځای باندې جومات جوړ شو. نو دغه جومات چې دغه جومات ته مسجد کوبا ویلی شي، نو د دغې خوا کې دغه راهب ابو عامر چې کوم دی دی اوسېده، نو ده یو ورځې دا ووی که چېرې زه په حقه نه یمه، نو ما د الله د مسافرۍ په مرګ باندې چې کوم دی نو مړ کړي. او چې کله ده وکتېدل چې د نبی علیه السلام د جنگ بدر په موقع باندې د اسلام هغه سکه په خلکو باندې جمع شو او خلکو ته پته ولګېده چېرې اسلام په ترکۍ باندې روان دی، نو ده سره سوچ او فکر پیدا شو او دی مکې ته لړ چې د هلته نه خلکو کې د شرارت او دارنګې د نبی علیه السلام خلاف څه مهم شروع کی. نو هلته ده دغه مهم شروع کړ، حتی دا چې کله د طایب هغه جنګونه او دارنګې د حنین جنګونه او دا وغیره وشو، نو د دې نه پس دی چې کوم دی نو شام ته لړ، او د شام د طرف نه د دلته د منافقانو سره راز بازو ساته، هغې یو جومات جوړ کړ د مسجد قبا په خوا کې، او د ورته ووایي چې زه به دلته نه د شام د باچا سره یا د روم د باچا سره به خبرې وکړم، هغې به موږ له وسله راکوي او موږ به یې دغې جومات کې جمع کوو او بیا به په دې نبی علیه السلام باندې حمله کوو. نو چې نبی علیه السلام غزوه تبوک ته پاره ته، نو دی ورته ووایي یاره موږ جومات جوړ کړی دی او په دې کې ته چې صرف موږ د برکت دپاره د خیر دپاره چې ته راشي او ستا په راتلو باندې به موږ ډیر خوشحاله شو. نو نبی علیه السلام ورته وایي چې زه غزوه تبوک ته پاره روان یم، اوس زه نشم درتلی، انشاءالله چې زه واپس شم که الله غوښتله نو زه به بیا درشم. چې نبی علیه السلام څنګه د غزوه تبوک نه واپس شو، الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو، نو د هغې مسجد متعلق خبره کیږي. والذین اتخذوا عکسان چې هغې ونیو مسجدا جمعات ضرارا د پاره د ضرر، وکفرا او کفر، وتفریقا بین المؤمنین او بلتون په منځ د مؤمنانو کې، و ارصادا او مورچا لمن حارب الله د پاره د هغه چا چې خلاف یې کړی د الله تعالی نه و رسول او د پیغمبر د الله تعالی نه من قبل پخوا. دې جومات ته الله تبارک وتعالی وفرمایل چې دا هغه جومات دی چې مسجد ضرار دی. نو د دې په دا هغه جومات چې د څه د پاره جوړ شو چې بلتون راولي په منځ د مؤمنانو کې، او دارنګې دا مورچه وه د پاره د چا د فار د هغه چا چې هغې خلاف کړی و د الله او د رسول نه، چې دی دا یو مورچه استعمال کی د پیغمبر خلاف. ولا یحلفن او خامخا قسمونه خوري، ان اردنا الا الحسنا چې اراده نه ده کړې منګه مگر د نیکۍ. نبی علیه السلام حکم ورکو چې دغه جمعتونه دي چې کوم دی نو دغه جمعات ته اوسوځولی شي. نو بیا دی باندې جوړ کړی چې زمونږ خو اصلاح صرف په دې کې د مونځ کول وه، او دارنګې مونږ جومات ته خیر د پاره جوړو او مونږ خو د بې خیرۍ د پاره نه جوړو. والله یشهد الله تعالی گواهی کوي، الله تعالی پوه دی، انهم لکاذبون چې دی دروغجن بیمانه دی دروغ وایي. دا خو مورچه دی جوړول د نبی علیه السلام په خلاف باندې، خو الله خپل پیغمبر خبر کو لا تقم فيه ابدا، نو الله حکم راولېږه پیغمبره مودرېږه په دې کې همیشه. لمسجد اسس على التقوى، خامخا جمعات آغا چې بنیاد خود شوی دی په تقوا باندې، من اول یوم دا اول ورځینا، حق ان تقوم فيه ډیر لایق ته چتودریږي پاغي کې، فيه رجال يحبون پاغي کې سړی دی چې مینا کوي، اي اطهرو چې ځان پاکړي، والله والله تعالی چې دی يحب المطهري يحب المطهرين من کید ځان پاکون کوالو سرا. الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته حکم کو چې په دې جمعات کې دی اگر چې تا غواړي خو ته دې جمعات کې مودرېګا او مزه دې جمعات ته. او حقدار هغه جمعات ته چې په اول ورځ دراتلو باندې کله چې نبی علیه السلام د بنی عمرو بن عوف څخه سکونت اختیار کو، اول ته کم جمعات جوړ شوی دی په کاري چې په هغې کې ها ته ودرېږي، او هغه جمعات چې کم دی نو هغه په تقوا باندې جوړ شوی دی. نو د دې وجې نه دلته چې کم یو کار کې ستا تقوایی نو الله تبارک و تعالی په حضور کې هغه سبب د قبلېدو ګرځي، او کم سیز کې چې تقوا نی او هغه د دې دپاره سړی کوي چې د نوم او د نشان دپاره او دارنګې په هغې کې د الله تبارک و تعالی رضا لټول نی، نو هغه سیز کې چې کم دی نو د انسان دپاره نه د الله په حضور کې دنیایی څه خیر د ته را رسي او نه چې کم دی اخروی خیر د ته را رسیدی شي. نو د دې وجې نه هغه جومات چې په تقوا باندې جوړ شوی دی نو هغه ډیر حقدار دی چې ته ودرېږي په هغې کې. فیه رجال په هغې کې سړی دی یحبون هغې مینه کوي ان یطهرو چې ځان پاک کړي، والله یحب المطهرین الله تعالی مینه کوي د ځان پاکونکو سره. دلته دا خبره چې آیا د دین صرف مسجد قبا مراد دی او کنا نورم جمعتونه، بلکې کم یو ځای کې چې جمعات د الله تبارک و تعالی د طرف نه خاص د الله تعالی د رضا د پاره په تقوا باندې جوړ شو، هغه جمعات چې کم دی اومه د الله تبارک و تعالی په نزمان دی د خیر ځای دی او غور ځای دی د مسلمانانو د پاره، ځکه چې جمعتونه ټول د چا د پاره دی د الله تعالی د پاره دی، خو بشرط دی چې په بنا د تقوا باندې چې د الله تبارک و تعالی د توحید او د الله د کتاب د قرآن او د الله د پیغمبر د سنتو او د دین چې کم احکام دی د هغې خدمت پکې کیږي، خلکو ته تعلیم و تربیت ورکیږي او په هغې کې د الله د رضا د پاره خلک را جمع کیږي. د دې وجې نه علامه ابن عاشور رحمت الله علیه هغه نه تپوس شوی دی، هغه وایي چې د دې نه مسجد نبوي هم مراد دی، ځکه چې هم په ړومبي وخت باندې جوړ شوی دی، او دارنګې د دې نه مسجد قبا هم مراد دی. دارنګې ابن عاشور رحمت الله علیه لیکي چې په یو مسلمان باندې چا اعتراض وکړو چې تاسو د تاریخ دپاره هجري مقرر کړی ده، نو تاسو سره د دې څه دلیل دی؟ ناغه ورته دا آیاتونه ووي، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم. عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې چې د تاریخ اجرا کېده نو هغه زموږ تاریخ په هم د دینه شروع کیږي، په کوم ورځ چې نبی علیه السلام لومړی ورځ باندې را رسېدلی دی. وی وګوره زموږ قرآن کې چې کوم دی تاریخ ته هجرۍ لیکته موږ د هغې نه شروع کړی ده، نو زموږ تاریخ د هجرۍ چې کوم دی د دې آیات دا دلیل دا آیات دی چې زمونږ د هجرۍ تاریخ چې کم دی د نبی علیه السلام پر رسیدو سره او په جومات باندې د شروع کولو او د جومات ته جوړولو دا چې کم دی نو اگر وز ده چې د هغې نه زمونږ د هجرۍ تاریخ هم شروع شوی دی. نو د دې وجې نه سبق زمونږ دپاره راووتی ده چې کم یو کار په اخلاص باندې او دارنګې د نیکۍ دپاره د پرهیزګارۍ دپاره وشي هغه سبب د خیر ګرځي، کم یو کار چې هغه د تقوا نه بغیر او د نیکۍ نه بغیر په منافقت او په نفاق معنی بنای ا سبب د هلاکت ګرځي، لکه څنګه چې نبی علیه السلام او فرمایل چې دا جمعات اوسوځوي، لاړ صحابه رضوان الله اجمعین او هغه جمعات اوسوځاو. افمن اسس بنیانه ای هغه آبادی چې بنیاد کې خود شوی دی علی تقوا په تقوا باندې من الله د الله تعالی نه ورضوان او پر رضامندیا خیر غوره دی، امن اسس بنیانه یا آغا چې بنیاد خود شوی داغه علی شفا جرف په کنارا شګرونو ایمان دی هارن غرزی دن کی مان دی فنهار به نو غرزید په دې سرا فی نار جهنم پور د جهنم کې والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته، چې د کوم کار بنیاد د تقوا او د اخلاص نه خلافی او د الله تعالی د رضا نه خلافی نه چرته د هغه کار پشان کیدی شي چې هغه بنا چې کم دی د الله تبارک وتعالى په تقوا او د الله تعالی پر رضا باندې، نو هغه باندې چې د الله د رضا د پاره شوی دی او د په تقوا باندې جوړ شوی دی، نو دا په شان دا کیدی شي چې هغه د دې د پاره جوړ دی چې د مسلمانانو په منځ کې لکه څنګه چې ډومبی آیاتونو کې وپرمایل ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، او دلته وی على شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم، چې یبادې د دې شوی په شګرونه ځمکه باندې او چې څنګه شګرونه ځمکه راکاګلی شي دغه آبادې ښکته پریوزي، د دغه آبادی کوونکی مثال په شان د داسې دی چې لکه څنګه دغه آبادې راوغورځیږي دغه رنګې به دا جوړوونکي هم جهنم ته وغورځیږي، چې د دا آبادې د اسلام او د دین او د پیغمبر او د صحابه و رضوان الله اجمعین په خلاف معنی د استعمالولو دپاره دا جوړو، نو په دې سره به دې اور د جهنم ته ورسي. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله تعالی توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته، چې کم سړی ظلم او زیاتې داغه کې پروت وي الله تبارک وتعالى هغې له د خیر طرف ته توفیق نه ورکوي، هغې همیشه د پاره دا کارونه کوي لکه څنګه چې آیات کې وپرمایلی شو چې هغه د الله تبارک وتعالى د دین خلاف ځان استعمالول او دارنګې هغه ځای جوړول چې د دین خلاف استعمال کی، نو داسې ظالمانو ته بیا توفیق د هدایت نه نصیب کیږي. واخرون او نور څه کسان مرجونا، چې رستو شوی دی او حکار داغی لامر الله حکم د الله تعالی ته، اما يعذبهم یا خدا چې عذاب بور کی دی لره سزا بور کی دی لره، و اما يتوب علیهم یا به مهربانی وکي په دی باندې، والله علیم حکیم الله تعالی پو حکمت والا دی. والذین اتخذوا کسان چې وینو مسجدا جمعات ضرارا د پاره د ضرر، و کفرا او کفر، و تفریقا بین المؤمنین او بلتون په منځ د مؤمنانو کې، و ارسادا او مورچا لمن حارب الله د پاره داغه چا چې خلاف یې کړی د الله تعالی نه، و رسوله او د پیغمبر د الله تعالی نه، من قبل پخوا، ولا يحلفن او خامخا قسمونه خوري دي، ان اردنا چې اراده نه ده زمونږ الا الحسنى مگر د نیکای، والله يشهد الله تعالی پوه دی، الله تعالی گواہی کوي، انهم لکذبون چې دي دي دروغجن، لا تکم فيه ابدا مودریګه پدې کې همیشه، لمسجد خامخا جمعات اس سال التقوى چې بنیاد خود شوی دی په تقوا باندې، من اول یوم دا اول روزنا حق ان تقوم فيه ډیر لایق ته چې تودریږي پاغې کې، فيه رجال پاغې کې سړی دی، يحبون من لري اغي من کوي، اي يطهروا چې ځان پاک کړي، والله الله تعالی چې دی يحب المطهرين من کوي د ځان پاکونکو سره، فمن اسس بنيانه اي اغا بعد چې بنیاد خود شوی دی علی تقوا په تقوا باندې په پرهیزګارۍ باندې، من الله د الله تعالی نه، ورضوان او پر رضامندیا د الله تعالی باندې، خیر غوره دی، امن اسس بنیانه یا آغا چې بنیاد خود شوی دی علی شفا جرف په کناره شګرون باندې پروت دی، هارین غرزیدون کې دی، فنهار بی نو غرزید پدی سرا، فی نار جهنم پور دو جهنم کې، والله لا یهدی القوم الظالمین الله توفیق نور کوي قوم ظالمانو ته.